و کذالک و همچنین که او را کمالات دادیم از حیث نبوت، از حیث علم، از حیث تعبیر خواب. مکننا لیوسف فی الارض، منزلت دادیم، جای دادیم یوسف را فی الارض، در زمین. یتبوأ منها، قرار می گرفت از آن، حیث یشا، هر جایی که می خواست. ات یک جای براش دادیم که غلام دیروز توانایی از این را پیدا می کنه که به هر جای سرزمین مصر بخواهد، من حیث یک مالک می رود. نصیب به رحمتنا، میرسانیم رحمت خود را من نشاء به هر که خواهیم. ولا نضیع اجر المحسنین، و ضایع نمی کنیم مزد نیکوکاران را. مزد نیکوکاران را الله میگه ضایعش نمی کنیم. در دنیا هم الله ضایعش نمی کند. آنانی که مخلص هستند خداوند متعال بر اونها جایگاه می دهد. ولا اجر الاخره، و هر آن مزد آخرت خیر بهتر است. للذین آمنوا، آنانی را که ایمان آوردند. و کانوا یتقون، و بودند که پرهیزگاری میکردند. مزد آخرت برای متقین بیشتر از دنیایشان است. حضرت یوسف علیه السلام وزیر خزائن شد و این مکنت و جایگاه را گرفت. در اینجا دو تعبیر وجود دارد که عزیز مصر قبلا این مسئولیت حضرت یوسف علیه السلام داشت. در مدتی که حضرت یوسف علیه السلام در زندان به سر می‌برد، در امور روزهای نزدیک عزیز مصر مرده بود، یعنی امی وزیر خزائن مرده بود. بنابراین حضرت یوسف علیه السلام از این فرصت استفاده کرد که در او جای ما را مقرر بکن. و این طبیعی که وزیر مالیه می شود، اختیارات از این تقسیم مال و جمع کردن مال را در اختیار دارد. سال اخیری است مشکلات به اندازه می شود در باب قحطی که از مصر بیرون می براید، حتی داخل سرزمین فلسطین هم می شود که در اوجه حضرت یعقوب علیه السلام زندگی داشت. برادرای یوسف از این خبر شدند که در خود مصر ایتی یک قانونی است که حکومت بر مردم غذا می دهد، حکومت بر مردم مشکلش حل می کند. اینا هم به خاطر حل مشکلشان به طرف مصر قصد سفر کردند. 18 روز این سفرشان ادامه دادند تا که به مرکبها و به وسایلشان در مصر رسیدند. و جا اخوت یوسف، این بخش دیگری از داستان است که قرآن کریم برای ما شما او را بیان می کند. و جا اخوت یوسف، آمدند برادران یوسف. فدخل و علیه، پس داخل شدن بر وی. قانون ای بود که عریضه که داخل داده می شد حضرت یوسف او را مطالعه می کرد و در اوجه باید نواشته می بود که فلانه پسر فلانه از فلانه قریه یا از فلانه جا. این نکات بس مهم بود. ای عریضهش که می گیرد نواشته است که نامای برادرایش است و نام پدر کلش یعقوب یعقوب یعقوب. گرفت گفرا فورم گفت که اینا را پیش ما بیاره. وقتی که آوردش فدخلوا علیه، پس داخل شدن بر وی. فعرفهم، پس شناختشان را. و هم له منکرون، و ایشان او را ناشناسا بودن. اونا ناشناس برش بود که از نظر منطق هم همچنین باید بوده باشد. چندین سال ببینیم که در حالت که طفل کوچکی بود، بعد از این 7 سال در زندان تیر میکند، 13 سال دیگه تیر میکند، در حدود 30-40 سال در این وقت تیر می شود. بعد از این وقت بزرگ تبیز که ناشناس، اینا وقت به اصلاح فاتحش اعلان کرده بودند که حضرت یوسف دیگه ختم شده. و هم له منکرون، و ایشان او را ناشناسا بودند. ولما جهزهم بی جهازهم، و چون محیا کرد برای ایشان سامان ایشان را، بسیار خوب بر خودم را ایشان کرد. بعد گفت که تبیز که پرسان کردن که خب چند نفر است؟ اینک نفر. پس به شما مقدر گندم که فیک میگن؟ گفتن نه، پدر ما هم در اونجاست و یک برادر دیگه ما هم است. بعد پرسان میکنه که او برادر است هم چرا نیاورده؟ گفت برادر ما که از پدر ما سخت او را دوست دارد. که پرسان میکنه که چرا او برادر دیگه تا نیاورده؟ گفتن که برادر ما را پدر ما سخت دوست دارد. و ایتی یک واقعه دیگه هم تیر شده بود، یک برادر ما را گرد خورده بود. بنابراین نمیخواهی که او را از دست بدهد. بنان ما به خاطر خوشنودی پدر او را نیاوردیم. باز گفت که قالتونی بی اخی لکم من ابیکم، گفت بیارید نزد من برادر علاتی خود را که از پدر شماست. انا ترون انی او فی الکیل وانا خیر المنزلین، آیا نمیبینید که من پورا میدهم پیمانه را، پیمانه را پورا میدم، یعنی به فرد فرد میدم. این دفعه شما را فهمت دادم، خب بار دوم این دفعه کار نمی کنم، ما باید به چشم سر خود ببینیم که شما برادر دارین یا ندارین، او را پیش ما احضار بکنین و ببینیم که من بهترین مهمانداری کننده هستم و نه خیر المنزلین، و من بهترین مهمانداری کنندگانم، بهترین مهمانداری کنندگانم که مهمانی شما را قبول کردم با وصفی که در تحت حکومت ما قرار ندارم، با وصفی که مسئولیت ندارم که شما را هم باید اجزا بتم، ولی به خاطر از اینکه چون مهماندارتان بودم از این خاطر در خدمتتان یارد گندم قرار دادم. فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِ بِهِ، پس اگر نیاورید برادر او را پیش من، فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، پس هرگز کیل نباشد شما را نزد من، ولا تقربونی، و هم نزدیک من نشوید، دیگه نزدیک من نبیاید. از یک طرف رفعت خود را نشان داد، من بسیار مهماندار نیک شما بودم، برای شما عالی کمک هم کردم، از طرف دیگر تابع قانون هم هستم. در قانون ما ای است که هر کسی که پیمانه برش میتونم خود شما باید ببینم. این دفعه شما حق برادرتان آوردین، خب بار دوم اگر برادرتان نیاوردین، نه برای شما پیمانه میتونم و نه هم پیش دوازه ما بیاید. پس کفا تثبیت کرد؟ قالو گفتن سنرابد عنه اباه و اینا لفاعلون، سنرابد عنه، البته خواهش میکنیم، سنرابد عنه، البته خواهش میکنیم اباه از پدرش، و اینا لفاعلون، و البته ما کنندگانیم این کار را، ما این کار را هم میکنیم. دو گپ داشت، یکی پدر ریستفید شده بود به اساس امون ضعف ناتوانی جسمیش، مجبور بود که به خواسته های فرزندانش جواب بگوید، و از طرف دیگر منطق بسیار قوی حضرت یوسف علیه السلام را چنان در ذهن از اونها اثر گذاشت که حتما پدرم به این منطق تسلیم می شود. بعد از اینکه این تعهد اونا سپردن که سنرابد عنه اباه، البته خواهش کنیم از پدرش، و البته ما چنین کنندگان کار هم هستیم، و قال لفتیانه، و گفت یوسف علیه السلام غلامان خود را، اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، بگذارید سرمایه ایشان را فی رحالهم در بار ایشان، لعلهم یعرفونها، شاید بشناسند آن را، اذا انقلبوا، چون برگردن الى اهلهم، به سوی اهلشان، لعلهم یرجعون، شاید رجوع بکنن بار دوم. علت از این که یوسف علیه السلام می دانست از یک وجه که این مال ارگا در مابین بارشان بگذارن، چون این مال مال بیت المال است و خاندان خاندان نبوت، بنان این مال را حرام دانسته پس عوضش بر ما می کند، از این خاطر این مال در کجا بگذارن. یا از طرف دیگری وضعیت اقتصادی برادران یوسف را خوب فهمیده بود که بسیار سخت در مشکلات به سر میبرند. این پول که پس برشان برگردانید، هر دو این پول پس بیارد دو وجه میگیرد، اگر این را به دولت تسلیم میکنه خوبی خود را اظهار میکنه تا که سبب شود که پول مال دیگر را خوبتر ببرد، و یا ای که وقتی که این را میبرد عملا بخشش را از دولت عملا بگیرد. بنان حضرت یوسف علیه السلام سرمایه از اینها را در مابین مالشان پس برشان دور داد. اگر این سوال شد که چرا حضرت یوسف علیه السلام از بیت المال چنین استفاده میکند، چند وجه هست. یکی ای که در مال که حضرت یوسف علیه السلام جمع کرده بود یک بخش برای فقرا بود که بعد بی سرمایه برش سپرده میشد و اینا سزاوار از اینها بودند. نکته دوم که خود حضرت یوسف علیه السلام خودش هم صاحب مال بود، صاحب ماش بود، این توانایی را داشت که به یک دوباره بر کسی بتن و این مشکل دیده نمی شد. فلما رجعو، پس چون بازگشتن الى عبیهم به سوی پدر خیش، قالو گفتن یا ابانا ای پدر ما منع من الکیلو ما نکرده شده از ما پیمانه فارسل معنا اخانا پس بفرست با ما برادر ما را نقتل تا پیمانه بگیریم و اینا له لحافظون و هر ما او را نگهبانیم ما او را نگهبانیم چون به طعام ضرورت داریم قبل از اینکه طعام ما خلاص شود بار دوم به ما طعام نمیده تا که برادر خودم را خود نبریم قال گفت حضرت یعقوب علیه السلام هل آمنکم علیه آیا امین گیریم شما را بر وی الا کما امنتکم علی اخیه من قبل مگر که امین گرفته بودم شما را بر برادر وی پیش از این اما تا امینتان بگیرم او جان شما گفته بودین و این لذو عصبه خوب قوی مردم هستیم خوب نگهبان هستیم خوب نگهبانیشان کردن سر گل پوراندش آلی ببینین که ما باز ایره کتان رایی بکنم ایره ما متخاط کردیم ولی چی میتونه بکنه پدر ریز سفید فالله خیر حافظا پس خدا بهتر است حافظا نگهبان و هو ارحم الراحمین و او مهربان ترین مهربانان است دیگه شما هیچ ضرورت نارم تعهد بگیرم من فرزند خدا رایی میتون خب به خدا مسپارمش ضرورت به تعهد معهود شما نیست شما بسیار دروغگوی بودین فالله خیر حافظا الله بهترین نگهبان است و هو ارحم الراحمین و او مهربان ترین مهربانان است بدان امین نگرفتم شما را بروی مگر طوری که امین گرفته بودم شما را به حضرت یوسف او جا که شکست بودن اینجا هم شکست میخورن بدان ضرورت به تعهد نیست این گفا خود توبالا شد قبل از اینکه بارا را ببینه دیگر چون ورخطا بودن زود این کلمه را گفتن چی شنیدن از پاشا بسیار آدم خوبی بود سر ایتو بود ولی اینه تو یک گفم زد که دیگه اگر بیادر تا نه آورده با شما خیری نیست و لما فتحوا متاعهم و چون خلاص کردن سامان خود را وجدوا بضاعتهم ردت الیهم یافتن که سرمایه خود را که بازگردانیده شده به ایشان سرمایه خود را یافتن که پس برشان برگردانیده شده قال گفتن یا ابانا ای پدر ما نبگی دیگه چی میخواید دیگه چی میخواییم ما نبقی ما استفانه یعنی دیگر چی میخواییم که از این بابالا که هم مال آوردیم هم سرمایه را آوردیم میشود ما نافیه شود یعنی ای پدر جان ما از شما کدام پول دیگر را نمیخواییم ما نبقی دیگر پول از تو نمیخواییم بلکه امی پول پس میبریم مشکل ما را حل میکند هذه بضاعتنا ردت الینا این سرمایه ما بازگردانیده شده با سوی ما و نمیر اهلنا و نحفظ اخانا غلم یاریم برای خانواده خود و نحفظ اخانا و نگهبانی کنیم برادر خود را و نزداد کیل بعیرین و زیاده آریم یک پایمان شطور دیگر را یک پایمان شطور یک بار شطور دیگر هم گندم میاریم بساسی که برادر ما امرای ما برد ذالک کیل یسیرون این پایمانه خیلی یسیر این پیمای آسان و اندک است خیلی یسیر یک معنی ببینید که یسیر کم است بنان تو امرای ما بگیریم ذالک که خیلی یسیر این پیمای بسیار آسان است که امرای خود برادر خود ببریم و بر ما چیزی را بدهد قال گفت حضرت یعقوب علیه السلام فرمود که لن ارسله معکم هرگز نفرستم او را با شما حتی تؤتون موثقا من الله تا آن که دهد مرا موثقا عهد من الله از جانب خدا پیش خودتان همون تو گفتم آره خدا را حاضر بگیریم لتأتون ننی بهی که البته بیارید او را به من الا ان یحاط بکم مگر آن گرفتار کرده شوید به یک مصیبت خارجی به یک مصیبتی که از دست شما نباشد برادرها چون میمونداری حضرت یوسف دیده بودن که بسیار بایدت با اینها برخورد کرد گفتن که ما آماده هستیم سای که این رقم تعهد را هم بدیم که الله را گواه بگردانیم فلما آتوه و چون دادنش موفقه هم عهد خیش را قال گفت حضرت یعقوب الله علما نقول وکیل خداوند با آنچه که میگویم نگهبان است الله با آنچه که میگویم نگهبان است از خاطر اینکه از آداب نیکی است که در آخر تعهد این را نوشته بکنیم. والله اعلم ما نقول وکیل. الله با آنچه که ما میگه برو ذمه‌وار است، برو نگهبان است. تعهد هم داده شد، برادرها باز آمادگی گرفتن که باید به طرف مصر حرکت بکنن. در وقت حرکت چند سفارش را حضرت یعقوب علیه السلام برش میکنند و قال یا بنیه، و گفت حضرت یعقوب علیه السلام ای پسران من، لا تدخلوا من باب واحد، داخل نشوید از یک دروازه، و ادخلوا من ابواب متفرقه، داخل شوید از دروازه های جدا جدا، از دروازه های جدا جدا داخل شهر شوید. طبیعی بود که او وقت شهر طوری بود که همیشه گرداگردش دیوار داشت، مثل شهرهای امروز اینجوری نبود. میبینید کابل هم یک دیوال گرداگرد خود دارد. اوجا هم کسی که داخل شهر میشد باید از داخل دروازه داخل شهر میشد. چون اینها 11 برادر بودند، بدان با این شکلش اگر داخل میشدن بدان یک کاروان بزرگ و کلشان برادرها. برش گفت که ای فرزندان من، داخل نشوید از یک دروازه، و ادخلوا من ابواب متفرقه، داخل شوید از دروازه های جداگانه. و ما اغنی عنکم من الله من شیء، دفع نکنم از شما من الله از قضای خداوند متعال من شیء چیزی را. این الحکم الا لله، نیست فرمان روایی مگر خدا را، نیست فرمان روایی مگر الله را. علیه توکلت، برای توکل کردم، برای اعتماد کردم، و علیه فلیتوکل المتوکلون، و برای توکل کنند متوکلان، برای توکل کنند. پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام هم میفرماید که ان العین لا تدخل الرجل القبر، چشم یک انسان را داخل قبر میبرد. یعنی به این اندازه مؤثر است که چه بسا انسان ها را میکشد. سهل بن حنیف رضی الله عنه یک روز غسل میکرد، پیراهن خود کشیده بود، آدم بسیار زیبا اندام بود. عامر بن ربیعه او را دید، وقتی که دید این زیبایی اندام از این را که دید بسیار گفت چه خوب سفیده، چاق و خوبی هستی. این را که گفت فورا این را تب گرفت و مریض شد. وقتی که مریض شد پیش پیامبر خدا علیه السلام همین داستان را قصه کرد. پیامبر خدا با عامر گفت که الا ما یقتل احدکم اخاه، چرا یک برادر خود را میکشین؟ الا برکتا، چرا برش نگفتی ماشاءالله؟ ان العین حق، به شک چشم حق است. ببینید که ارشنه یا وضو برش بگی و دعا برش بکن، دعا برش بکن. روی این اساس چشم حق است، در این شکی نیست، و به اندازه این موضوع پیش فقها ها حائز اهمیت شده که یک تعداد که چشم های بسیار خرابی دارد حتی باید بندی شوند. اگر از او که هم خطرناکتر باید کشته شوند، زیرا که همیشه بر مسلمان ها جنجال پیدا می کند و واقعا یک تعداد مردم این رقم هستند. از این خاطر رای نجات چیست که ما دو کار باید بکنیم. یکی تدابیر خدا بگیریم که ضرور نیست که آنچه که داریم کلگی او را ما از ما ببیند. نکته دومی که همیشه بعد از نماز صبح و بعد از نماز شام کوشش بکنه که از کار بخونه، از جمعه شم معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. و سومی که وقتی که دیدی که یک نفر عمو تو نامش برآمدگی است، کوشش نکن یک بار موضوع را پیش رویش بگذاری، آهسته آهسته موضوع را در جریان برش قرار بده که او آشنایی کتش پیدا کنه و وی برات نگوید. نکته دیگری که اگر کسی خودش میفهمه که چشم ما تیز است، خودش باید همیشه محتاط بوده باشد و همیشه در حق مسلمان ها دعای نیک بکند و بگوید ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله. این را بخواند انشاءالله تأثیر نمیگذارد. ولی آنچه که باز بدبختی است که در گردنهای اطفال میبینیم که باز یک چیزی را به نام گوجگی میگه، یک چیزی را یک سنگای سوز سوز است، چشم موره برش بخواهد میگه ای عقیق است، ای فلانه است، ای دیگه باز پیامبر خدا علیه السلام میگه که این ناروا است و سپردن یک انسان به چنین چیز ای شرک است. بنابراین این حرام قطعی است که ایره به این عنوان در گردن تنفر که دفع سایه را میکند. به این شکل ما اجازه نداریم. همه رقم کسی می روید باز یک دونه تارم می روید، یه از خلانه زیارت است یه دیگر بند پرتو، یک دونه کسی می روید دیگر خاک می روید، یه چرنگیات دیگر باید نباید بکنیم. خب ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، و چون داخل شدن از آن راهی که امر کرده بود برای ایشان پدر ایشان، ما کان یغنی عنهم من الله، نبود یعقوب که دفع میکرد از ایشان من الله از قضای خداوند متعال من شیء چیزی را، الا حاجتا، مگر خطره ای را که فی نفس یعقوب قضاها، در ضمیر یعقوب بود سرانجام داد آن را، سرانجامش داد، الا حاجتن به معنای اظهر هم ترجمه می شود، الا اظهر حاجتن، یک تقدیر بگذاریم، الا اظهر حاجتن، مگر اینکه اظهار کرد یک خطه ای را که فی نفس یعقوب قضاها، در نفس حضرت یعقوب علیه السلام بود و آن را انجام داد. چرا حضرت یعقوب علیه السلام چنین کار را میکنه؟ با واسطه که از الله چیز را دفع نمیکنه، قضای الله را چی کرده نمیتونه؟ دفع کرده نمیتونه. بنان چرا باش گفت که از شما از دروازه های متعدد و پراکنده داخل شوید؟ و انه لذو علم، و مسلما یعقوب علیه السلام صاحب دانش بود، لذو علم، صاحب دانش بود به امر دینی، به مسائل دینش او خوب آگاه بود، او میفهمید نکات را. لذو علم لما علمناه، دیگه بعض علما میگه او صاحب علم بود به اساس علمی که ما به او مختانده بودیم، که چنین یکی از صدمات برای عالم بشریت و ما نچشمش است، از او خاطر این را بر فرزندهایش تعلیم داد. تعبیر دیگری که لذو علم لدینه ان التدبیر لا یزول التقدیر، او خوب این را میفهمید که تدبیر تقدیر را دفع کرده نمیتوند، این هم میفهمید، از او خاطر گفت که الا ان یحاط، مگر اینکه یک صدمه خارجی مطابق با تقدیر خدا سر شما برسد. ولی ببینید که تدابیر در همه موضوعات باید گرفته شود. مشکل ما همیست که همیشه تقدیر را به طرف شر ما مورد مطالعه قرار میدیم، تقدیر در باب خیر ایش کس مطالعهش نمیکنه، او را عادی فکر میکند، اما تقدیر در باب شر است در خیر هم است. بنام کوشش بکنید تقدیرات در امور خیر بسیار به کار ببرن تا که تشویشتان دفع شد. بنام ایران بو که زحمت میکشن که خدا بر مقدر کرده که انشاءالله اتو پیسدار میشون، درس میخونم که الله بر مقدر میده انشاءالله که من عالم میشون، قرآن حفظ میکنیم که الله جل جلوه انشاءالله مقدر کرده که یه شفیع مدد روز قیامت میشد. این کار بسیار مهم است. ما در افغانستان مشکل مهمی است که مقدرات رو همیشه در پهلوی منفیش مورد مطالعه قرار میدیم، در پهلوی مثبتش که کسی مطالعه نمی کند. لذو علم، صاحب دانش بود به امور دینش، لما علمناه، مر آن چیزی را که به او آموخته بودیم، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیفهمند، بیشتر مردم نمیفهمند، تقدیرات را غلط توجیه میکنند. ولما دخلوا، و چون داخل شدن علی یوسف، بر یوسف علیه السلام، آوا الیه اخاه، جای داد به سوی خود برادر عینی خود را، جای داد فورا او را بر خود نزدیک کرد، بسیار خوش آمدی کرد، شد بسیار مقبول مانده نباشی کرد. بعد برش در گوشش گفت که اینی انا اخوک، ما خو برادرت هستم، ما خو برادرت هستم، در عین مانده نواجیش در این گوش در میره که ما خو برادرت هستم، فلا تبتئس، پس اندوهگین ما باش، بی ماکانی عملون، به سبب آنچه که میکردن برادران، آنچه که برادران در حق ما تو میکردن با او غم نخو. خب عزتشان را کرد، میمانداریشان را کرد، فلما جهزهم بجهازهم، پس وقتی که آماده کرد برای ایشان سامان ایشان را، جعل السقایت، گذاشت جام را، فی رحل اخیه، در باردان برادر خود، در باردان برادر عینی خود که بنیامین است، در او گذاشتش. ثم اذن مؤذن، بعد از آن آواز داد آواز کننده، ایتها العیر، که ای کاروان، ای صاحبای کاروان، اینکم لسارقون، هر آن شما دزد هستید، شما دزد هستید، استاد شوید که دزدی کردید، قال گفتند و اقبلوا علیه ماذا تفقدون و روی آوردن به آن جمع ماذا تفقدون که شما چی چیز گم کرده برادرش پس داشت که چی چیز شما گم کرده که سر ما نام دو زمان ده قال گفتند نفقد سواع الملک نمیادیم پیمانه بادشاه را ولی من جا ابیه و کسی را که بیاورد آن را حمل و بعیر یک بار شطور برش بخشش است و انا به زعیم و من به این عمل به این تعهد زامن هستم. این کسی که آواز می ایران برش گفت. قال گفتن برادرای یوسف الله سوگند به خداست که لقد علمتم هر آن شما دانستید ما جئنا لنفسی فی الارض که ما نیامدیم تا فساد بکنیم در زمین و دزدی و ما کننا سارقین و هرگز ما سارق هم نبودیم دزدم نبودیم. قالو گفتن برش عساکری که در این باب معذف بودن فما جزا او تا جزای این کار چی است هر کس دزدی بکند و این سوای ملک ببرد این کنتم کاذبین اگر باشه دروغ گویان آیل قوانین است. قانونی که در مصر بود یک نوا بود قانونی که در شریعت حضرت یعقوب علیه السلام شکل دیگری داشت در شریعت حضرت یعقوب علیه السلامی بود که مدت یک سال باید کسی که دزدی میکرد غلامی میکرد خدمت میکرد صاحب مال را این کار را باید میکرد. از این خاطر تعهد از اونها میگره که سبب شود که برادرش را دستگیر بکنند و نشود که کسی دیگری به اصلا جزا بگیرد. قالو گفتن جزا اوهو جزای این کار این است که من وجوده این است که یاد کرده شود فی رحلی در بار او فهو و جزا و پس گرفتاری همان شخص باشد جزای است. قالو گفتن جزا اوهو جزای این کار این است که من وجود فی رحله کسی که یافت شود در بار او فهو جزا او پس گرفتاری همان شخص باشد جزای از او همون شخص شما بگیرین. کذالک نجز الظالمین چنین بدله میدیم چرا بدکاران را کسایی که بدکار است ستمگار است چنین بدله برش داده میشه که خود ظالم باید غلام کرده شود. ولی ببینیم که چرا حضرت یوسف علیه السلام چنین کاری کرد اولی که یه حکم به اساس وحی خداوند متعال کذالک کدنا لیوسف میگرد ما چنین دستور دادیم به حضرت یوسف علیه السلام بدان وحی است وقتی که مسئله از وحیش او گناه نیست. نکته دوم که حیله ای بود که شریعت خدا برش تثبیت کرد به خاطر یک وقایعی که پسانتر سر زود تثبیت می شود و این موضوع است که در اینجا حیله به معنی شر نیست بلکه در حقیقت موضوع است که خدمت کردن برای برادرانشان است. و این کلمه اینکم لسارقون ایتو نیست که حضرت یوسف علیه السلام برای کسی گفته باشه که اونا را بگی شما دزد هستین. اصلا هدفی بود که اینا باید برادر خود را بگیرد و کسی که اعلام میکرد از زبانش برامد بدون ایزم که او شما خساره قصدن ستاد شوه از جان خودش امی مؤذن گفت. یا یوسف علیه السلام ای را به حیث توریه گفته توریه بیانه که چون یوسف علیه السلام را از پدرش دزدی کرده بود اینکم لسارقون شما دزدی هستین که برادر تان را دزدی کرده بودین از پدر تان را و توریه در شریعت اسلامی وجود دارد و حضرت عمر رضی الله عنه می فرماید که برای مسلمان زیبنده نیست که دروغ بگوید چرا توریه نمی کند و این بسیار آسان است در هر کاری که وقتی که مجبور میشین توریه می کنیم و نمونه هایش در شریعت اسلامی بسیار زیاد است از جملهش که میگه زن برای شوهرش دروغ باید بگوید در بعض اموری که رابطهشان خراب میشود در یک موضوع شوهر برای زن باید دروغ بگوید در یک موردی که رابطهشان خراب میشود به طور مثال زن برای شوهرش میگوید که خانه پدرم برو وقتی که او می رود یا فراموش میکنه یا در یک کار دیگری مصروف میشود، نمیتونه که برود. پس که میاد از پیشان رفته بودی، اگر برش تو که نه نرفته بودم، خب از دیگر سوتر رو در فرقش میگیرد، مجبور میشه باشیم رای که رفته بودم. چون بسیار زیاد رفته، رفته بودم نمید دیروز که رفته بودم، پری روز که رفته بودم. این توریه هست. امی رقم در مسائل دیگرش که ما ببینیم که یک زن شوارش میگم فلانا کار کرده بود، بگوی نه نکرده بودم، خب جنجال پیدا میشه. بله کرده بودم، اما کار خود زیاد در خانه کرده، چای بسیار جور کرده، نان زیاد جور کرده، یا چای زیاد دوخته. بدن این توریه است که ببینیم یک عمل صالح گذشته را در نظر بگیریم. اینجا هم حضرت یوسف علیه السلام وقتی که میگه اینکم لسارقون، هدف این در روژه تعیین میکنه که شما کسی است که دزدی کرده بودین برادر را از پدرش، برادرتون را از پدرش. بدان در قانون مصر گرفتن یک نفر نبود، صحیح شد؟ گرفتن یک نفر نبود که جای با جای در این صورت به این اندازم چیز کم نفر را بگیر و غلامش بسازی. و این موضوع در اونجا حل می شد، اگر جریمه بود سپرده می شد، جریمه را برادرش بسیار زود می دادن. وقتی کی بود دزدی کردی، دوشن باید جریمه بپردازی. برادرها یوسف به این رقم جریمه آماده بودن به خاطر تعهدی که برای بردن برادرشان سپرده بودن. از این خاطر برشد که فما جزا اوهو، چیست جزای از این انسان سارق در دین شما، در قانون شما؟ اونا قانون خود برش معرفی کرد که جزای است که این نفر باید یک سال غلام در اینجا باشد. بسیار خوب است، ایره پذیرفتن. فبدع بی اویتی هم، و شروع کرد یوسف با باردانهای ایشان، با باردانهایشان شروع کرد. قبل بیا اخی، پیش از باردان برادری او. ثم استخرجها، بعد از اون کشید پیمانه را من ویعاء اخیه، از باردان برادرش کشیدش. کذالک کدنا لیوسف، همچنین تدبیر کردیم درباره یوسف. کدنا لیوسف، کدنا بانه سنعنا، یه بانه دبرنا، چنین تدبیر کردیم برای حضرت یوسف علیه السلام. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، نبود که اسیر گیرد برادر خود را فی دین الملک، در قانون بادشاه. در قانون پادشاه رقم گرفتهش نمیتونست، زیرا در قانون پادشاه چی بود؟ جرم جریمه بود و جریمه مشکل را حل میکرد. الا ان یشاء الله، مگر اینکه اسیر گرفتنش به مشیت خداوند متعال. نرفع درجات من نشاء، بلند گردانیدیم درجات کسی را که بخواهیم. و فوق کل ذی علم علیم، و بالای هر صاحب دانش دانشمندی اصلا. هر قدر که دانش بلند داره، الله چی میده؟ یک دانشمند دیگر را برش میدهد. از خاطر میبینیم که در سوره کهف باز میخوانیم که حضرت موسی علیه السلام گفت که کیست کسی برش گفت دانشمند دارید روی زمین؟ گفت صاحب مستان. خداوند متعال برش گفت که نه، آلی برو بگردی یا کسی کرده کسی دیگری هم دانشمند وجود دارد. و فوق کل ذی علم علیم، و بالای هر صاحب دانش دانشمندی است. از این خاطر برای مسلمان زیبنده است که هیچگاه به سینه خود نزنه که من میفهمم. یکی از اوقات یکی از علمای بسیار بزرگ و نامش فراموش کردم، او در مسجد برای مردم گفت که هر چیزی که پرسان میکنه از ما پرسان بکنه و ما جواب شما را میگویم. در این کسی خیست برگو که امین قطمیر چی هست؟ گفت اه؟ جای بجای ما وازگو سر خودش رو دار که نه این رقم باید نمیگفتم. فاقا مثل مزید پوین شد. بنان هیچ گاه انسان نباید بگوید که به علم خود بنازد، بلکه تسلیم شود که برای هر صاحب علم عالمی وجود دارد. قالو گفتن این یسرق، اگر دزدی کرده این شخص، فقط صرف اخون له من قبل، مسلمان دزدی کرده برادر اعیانی اود که پیش از این برادر اعیانی اود پیش از این دزدی کرده بود. فاثرها یوسف فی نفسی، پس پنهان داشت آن گفته را یوسف علیه السلام فی نفسی در سینه خود. ولم یبدی حالهم، و آشکار نکرد آن را برای ایشان. قال گفت انتم، حالا گفت در دل خود انتم شر مکانن، شما بد هستید در منزلت، بد هستید در منزلت. گفت در کجا بود و شما ای را گرفتین. در خانه بسیار گفا تیر می شود. حضرت یوسف علیه السلام در خانه پدرخالانش مادریش رفته بود، در اونجا یک بتکی بود که مردم به او طرف رجوع کرده بودن، او را احترام میکردن. حضرت یوسف او را دزدی کرد و بیرون شکستاندش. ای را که شکستانده بود در خورترکیش، اینی گفت برادراش دزه گرفت، این یسرق اگر ای دزدی کرده فقط سرق اخونده من قبل، و برادر دیگهش هم دزدی کرده بود پیش، این تو یک جنجال دیگر بر ما پیدا کرده بود. فاثرها یوسف فی نفسه، یوسف علیه السلام ایره در سینه خود نگاه داشت، ولم یبدی حاله هم برشان آشکار نکرد، ولی گفت که انتم شر مکانن، بسیار بد هستید در منزلت، بسیار بد بد بد قیاس میکنید. والله اعلم بما تصفون، الله داناتر است به آنچه که میکنید، الله خوب میداند به آنچه که میکنید. بعد از اینکه قال گفتن یا ایها العزیز، ای عزیز، ببینید که از عزیز ثابت میشد که حضرت یوسف علیه السلام در جای امو عزیز آمده. قال گفتن یا ایها العزیز، ای عزیز، ان له ابا، هر آن او را پدر است، شیخا کبیرا، پیری کلان سال، فخود احدنا، پس بگیر یکی از ما را مکانه و بجای او، بجای از او ما را بگیر. زیرا هدف چی است؟ خدمت کردن است. یک سال ما بر تو خدمت میکنیم، اینا نراک من المحسنین، هایدون ما میبینیم تو را از جمله نیکوکاران. قال گفت حضرت یوسف معاذ الله، پناه خدا، انا خدا، از آن که بگیرم الا من وجدنا متاعنا عنده، مگر کسی که یافتن متاع خود را عنده نزد او، اینا ایدن لظالمون، هر آن در این صورت که کسی دیگر را ما بگیرم سرزو خدمت بکنم، در این صورت از جمله ستمگاران خواهم بود. هر قدر که ناشلا شدن نتیجه نگرفت. یکی برش گفته بود که ببین، من بسیار قوی هستم، هر کاری که تو میکنی او را کرده میکنم، اینا امینه چی میکنی ضعیف آدم، من بر خدمت گذارت میشم، ولی ای ریلا بکنی که پدر ما باز خفه میشد. گفت نه، هر بانه که جور کردن کارگر نیفتید. فلما استیأسوا، پس چون ناامید شدن منه، از وی، خلصوا نجیا، تنها رفتن به خلوت مشوره کنان، اما تو دیگه رفتن دیگه مشوره کنان، تنها رفتن به یعنی که کاروان دیگری که از فلسطین همراهشان بود او خود پشت کارش رفت، یا تنها ماندن و در این کاروان به طرف فلسطین حرکت کردن. فلما استیأسوا منه، ضمیر منه را راجع کرده میتونن به یوسف و هم به بنی امین، اگر به یوسف میگیرن. فلما استیأسوا منه، چون ناامید شدن از حضرت یوسف علیه السلام به این عنوان که گفتشان قبول نکرد، خلصوا نجیا، تنها رفتن به خلوت مشوره کنان. اگر ضمیر به بنی امین میگردن، فلما استیأسوا منه، چون ناامید شدن از بنیامین که دیگه در امرای ما هم سفر شدن نمیتونن، خلصوا نجیا، تنها رفتن به خلوت مشوره کنان. قال گفت کبیرهم، بزرگ از برادرهشان، بعد آنکه روبیل نام داشت، الم تعلم و آیا ندانستید، ان اباکم، که پدر شما، قد اخذ علیکم موثقا من الله، مسلما گرفته است بر شما موثقا، عهد محکم من الله، از خدا، و من قبل و پیش از این، ما فرطتم فی یوسف، تقصیر نموده بودید در باب یوسف علیه السلام، فلن ابرح الارض، پس جدا نخواهم شد از زمین مصر، حتی یعذن لی ابی، تا وقتی که اجازه دهد مرا پدرم، او یحکم الله لی، یا حکم کن خداوند متعال مرا به خلاصی از این امر، الله به ما حکم بکنه که خدا به پدرم وحی بفرسته که فرزندت بخواهیم، او یحکم الله، یا حکم کند خداوند متعال لی به خلاصی من از این مشکل، که به این من که از این مشکل چی رقم خدا حکم بکند که برادر مرا آزاد بکنه، مکت برادرم یک جا پیش پدرم براوام، و هو خیر الحاکمین، و او بهترین حکم کنندگان است، ارجعوا الى ابيكم، باز روید به سوی پدر پیش، فقولوا، پس بگوید یا ابانا، ای پدر ما، این ابنک سرق، فرزند دزدی کرده، ای فرزندی که سختی را دوست داشتی ای دزدی کرده، و ما شهیدنا و گواهی نمی دهیم و ما شهیدنا و گواهی نمی دهم الا به ما علمنا، مگر به آنچه که ما می دانیم، و ما شهیدنا گواهی نمی دهیم الا به ما علمنا، مگر به آنچه که ما می دانیم. ما عمق می دانیم که واقعا امید سوا از این باردان ازی گرفت، و ما کنا للغیب حافظین، و نیست ما بر باطن حال آن نگه دارنده، با باطن حال نگه دارنده نیستیم. از این معلوم میشه که چیزی ای برادرها یوسف هم بعد از این فهمیده بودن که امی تنها صحبت کردن بسیار شیرینشان و رفتن و ایچیشان متبیز خواستش این را میبیند، تعهدشان به طرف خداجویشان که تنها خدا را پرستش میگه دیگر را طرف شک میروند، یه حالت ها هم تشویشی بود. از طرف بنیامین هم خوشناخته بودن، برادرش بود که صفات از ایچه رقم از دوست عبدن ای دوزی نکرده، آنشون ای دوزی میکند، خودشان در تشویش بود. بنام میگه در ظاهر و اما قگب واقعیت بود، ولی در باطن ما نمیفهم که چی گفت هست در این هفته است. واسأل القرية التي كنا فيها بپرسان، واسأل اهل القرية التي كنا فيها، بپرس از آن قریه که از اهل قریه که ما در آن بودیم، بر از اون کسایی که در اطراف ما بود از او پرسان بکن، کسی که در کاروان امرای ما بود از او هم پرسان بکن. و العیر التي اقبلنا فيها، و از کاروانی که آمدیم در آن، از اهل قریه هم پرسان کرده میتونی و از کاروانی که با ما رفته بود از او هم پرسان کرده میتونی. و انا لصادقون، و هر آن ما راستگویانیم. ببینی که چون اینجا برادر راست میگه، فرزندش بسیار جدی گرفته گفته از اهل قریه پرسان بکو، از کاروان پرسان بکو، قسم به خداست ما راستگو هستیم. چون هر کس که صادق بود ایش ترسی ندارد. و بار دوم اول او جا غلط بودن، بنابراین در هر چیز غلطی رخ داده بود. قال گفت حضرت یعقوب علیه السلام، بل سولت لکم انفسکم امرن، بلکه ساخته برای شما نفوس شما امرن کاری را، نفوس شما بر شما کدام کار را ساخته. در اینجا نفوس مرادش نفس یوسف و بنیامین را بگیرین. این دو برادر را آلی یک چیز ساخت، پیش شما ساخته بودین، آلی این دو برادر را یک چیز را ساختن. فصبر جمیل، پس حال من کار من چی است؟ صبر نیکوی است. عسى الله ان ياتيني بهم، امید است که خداوند بیارد پیش من اردوی ایشان را جمیعا همه یک جا. انه هو العلیم الحکیم، هر آن او دانا و با حکمت است. به حضرت یعقوب علیه السلام این وحی داده شده بود که تو نمیموری مگر اینکه یوسف را بار دوم میبینیم. اینه برشن از این خاطر میکن فصبر جمیل، کار من صبر نیکوست. عسى الله، امید است که خداوند ان یأتینی بهم جمیعا، که بیارد همشان را پیش من. انه هو العلیم، هر آن او داناست، الحکیم و با حکمت است. و تولا عنهم، و روی بگردانید از ایشان، و روی بگردانید از ایشان. و قال گفت، و تولا عنهم، روی بگردانید از ایشان، دیگر مجلس را ترک کرد. و قال گفت حضرت یعقوب، یا اسفا، ای دریغا، علی یوسف بر یوسف، و ابیضت عیناه، و سفید شد هر دو چشم او، من الحزن به سبب اندوه، فهو کظیم، پس او غم خود را فرو می برد. کظیم، غم خود را در خودش فرو می برد، اظهارش برای دیگران می کرد. فهو کظیم، پر شده بود از غم. کظیم به معنی مشکی است که عصب پر شده باشد. این همه وجودش از اندوه چنین پر شده بود. قالو گفتن تالله سوگن به خدا، تفته او تذکرو یوسف، همیشه یاد میکنی یوسف را، حتی تکون حردن، تا آنگا که شوی مریض. حردن مریض، مریضی که به معنی لاغری است، ضعیف میشی. او تکون من الهالکین، یا شوی از جمله مردگان. بالاخره میموری این کار نکو، پدرون دیگه آقای موضوعی بود گذشت. قالو گفت حضرت یعقوب، انما اشکو بثی و حزنی الالله، گفت یعقوب جزی نیست که بیان میکنم بسی غم خود را، غم سخت خود را و حزنی و اندوه خود را، بس غمی که بسیار سخت بوده باشد. و حزن یک شیء که اعادی از او را امید داشته باشی که فعلا در اختیارت نباشد. این الله به جانب خدا و اعلم و میدانم من الله از جانب خدا ما لا تعلمون آنچه که شما نمیدانید. ما خوب میدانم ایره که شما نمیدانید. او چی است؟ یک قبول دعاست. انما اشکو بثی و حزنی الالله، همیشه به الله التجا میکنه و الله دعای ما را قبول میکنه. ایره میدانم. یا اینکه اینی اول ما جز نیست که شکایت خود را میکنم به سوی خدا، زیرا خود میدانم از جانب خداوند متعال آنچه که شما نمیدانید. زیرا خواب با ما یوسف گفته بود، او خواب در ذهن ما است و او خواب خواب عادی نیست. بنان تعبیری از او را ما امیدوار هستم که خداوند بر ما بیاموزاند. بنان ما نمیمرم تا که او تعبیر نگیرم. بنان تعبیر خواب و اینی اعلمو والله و اعلم ما من الله، از جانب خدا میدانم که این تعبیری که تعبیر خواب یوسف تحقق پیدا میکند. آنچه که شما باز نمیدانید. من اذهبو بروید فتحسسو من یوسف، پس تفحص کنید، پرسان بکنید از یوسف و اخیه از برادرش. آلی برادر حکم شده خو یوسف هم کرد داخل میکند، حتی یوسف هم پیش میکند، از یوسف پرسان بکنید و از برادرش پرسان بکنه. ولا تیأسوا من روح الله، و ناامید نشوید از فیض خداوند متعال. تحسس طلب شی است به واسطه حواس، اکثرا استعمال میشه در امور خیر. هر چی تجسس است طلب شی است به طور پنهانی و اکثرا در شر استعمال میشود. بنان تحسسوا، یعنی پرسان بکنین، پرسان بکنین از برادرتان به تمام وسایلی که در اختیار دارین. ولا تیأسوا من روح الله، ناامید نشوید از فیض خداوند متعال. روح الله به معنی فرج الله، از خلاصی خدا از بیچی نشوید، غمگین نشوید، ناامید نشوید. یا روح به معنی رحمت است، از رحمت خداوند متعال ناامید نشوید. انه لا یأس من روح الله، جز این نیست که ناامید نمیشان از فیض خداوند متعال. الا القوم الكافرون، مگر گروه کافران. گروه کافران همیشه چی میشد؟ ناامید میشوند. قانت رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. دولهو در این آیت حصه دیگری از داستان حضرت یوسف علیه السلام را برای ما شما بیان میکند. به این عنوان که اول در آیه یک حذف وجود دارد، فخرجوا الی مصر، برادران حضرت یوسف علیه السلام بیرون شدند به طرف مصر و از پدرشان اجازه گرفتن که ما برادران خود را می پالیم. فلما دخلوا علیه، پس چون داخل شدن بر یوسف علیه السلام، قال گفتن یا ایها العزیز، ای عزیز و ای سردار، مسنا و اهلنا الضر، رسیده است به ما و خاندان ما الضر و سختی، و جئنا ببضاعت، و آوردیم سرمایه اندک، مزجات بی ارزش، فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، پس تمام دی برای ما پیمانه را، و تصدق علینا و صدقه کن برمان، در آنجا که پول ما کم میشه تو بر ما صدقه بکن. ان الله یجزی المتصدقین، هر آن خداوند جزا میدهد صدقه دهندگان را. پدر برشان فرمود که شما از حضرت یوسف از برادرش فرسان بکنید. اینها که خود گفت که جای خوب واضح هست که برادر ما در کجا است. بنان تحسس به معنی چی؟ بنان از کجا باید شروع بکنیم؟ خواستن بار دوم خود را مواجه بکنه با حضرت یوسف علیه السلام. از او خاطر عنوان چی بکنن؟ بگوید که امی برادر ما که دوزی که دیره ایلا بکن این کار قبلا گذاشتانده. یک وقتی بود یادم همه که یک کس برای ما آمد در وقت طالبا که فهم بچه مرا امر بن معروف بندی کده اگر ایلایش بکنی. گفتم خوب است، من چی خبردان که چی گفت. رفتم دمی ریاستشان دیگه و مولی سه برمومه که تو به خاطر زی آمده که ایره شفاعت بکنی. گفتم بله. گفت اینه صاحب یک فلمشی دیگه فلمشی یک اکس چفی دیگه اکس چفی ما خواهی نیچی داره کرسی گرفتیم. ولی اجازه میتی ایک قشر میدیم. ما گفتم آده من میفهمین که تو از خونه نیومدم به خاطر زی که زمینم مساعد شد. و برس گفتم که ولی شفاعت خودم برای گناهکار میکنم. شفاعت همیشه به کسی نیست که او هیچ مشکلی نداشته باشد. یک کسی مشکل داره که باید شفاعت شود. ولی یا هم میخواستن که با یوسف علیه السلام سخن بگوید. اگر بگوید به خاطر برادر خب مشکل حل شده. بدان عنوان دیگه چیز را میکنند. یا ایها العزیز ای عزیز مسنا و اهلنا الضر رسیده است به ما و خاندان ما الضر و سختی و جئنا ببضاعت و آوردن یک سرمایه مزجات بی ارزش فاوفلن الکیل و تمام ده برای ما پیمانه را و تصدق علینا یک چیز هم بر ما خیرات بکو صدقه بکو زیرا خداوند متعال جزای نیک می دهد صدقه کنندگان را. قال گفت حضرت یوسف علیه السلام هل علمتم آیا دانستید ما فعلتم آنچه کردید بی یوسف و اخیه بی یوسف و برادرش اذ انتم جاهلون هنگامی که شما نادان بودید. هنگامی که شما نادان بودید به این مان که یک مرحله از سن تقاضای زیره میکرد که پدر باید با ما بچونین محبت باید زندگی میکرد زیرا ما اونو مرحله سنی ما تقاضای چونین حالت میکرد ولی شما نتانستین برداشت بکنین زیرا جاهل به این بودین که اگر این برادرها هم کلان شد خود به خود بازی برادرها حقوق ما را مشناسن و حقوق والدین خود را هم مشناسد. قال گفتن اینک لانت یوسف آیا به تحقیق تو یوسف هستی؟ قال گفت حضرت یوسف انا یوسف و هذا اخی بله من یوسف هستم و این برادرم است. قد من الله علینا مسلما انعام کرد خداوند متعال علینا بر ما ای تو انعام کرد که بعد از جدایی ما را با هم یک جا کرد یه انعامش هست. انه من یتقی مسلما هر که بترسد از خداوند متعال و فرامین الله را زیر پای نکند و یصبر و در مقابل مشکلات استقامت بکند فان الله لا یضیع اجر المحسنین مسلما خداوند ضایع نمی کند پاداش نیکوکاران را. الله پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. الله پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. حضرت یوسف علیه السلام هم از خدا ترسید عمل به خاطر شهواتش نکرد. دومی که به خاطر خدا در مشکلات که داشت صبر کرد، زندان قبول کرد، تکالیف قبول کرد ولی خیانت نکرد. در بدل از این یکیش الله جل جلاله این مقام و منزلت را برش می دهد. قالوا گفتن تالله قسم به خدا لقد آثرك الله علینا هر انا برگزی تو را خداوند متعال علینا بر ما آثرك الله معبود بر حق تو را بر ما برگزی و این کننا لخاطئین و بدرستی که ما بودیم خطاکاران ما بدرستی که خطاکاران بودیم. یکی از صفات خوب یک انسان امیست که خطای بکند اقرار و خطا بکند. انسان بدبخت و انسان است که هم غلطی میکند و هم اقرار به خطای خود نمیکند. وقتی که اینها به غلطی خود اقرار میکند قال گفت حضرت یوسف لا تثریب علیکم الیوم هیچ سرزنشتی نیست بر شما هیچ سرزنشتی بر شما نیست سرزنش بر شما نیست ملامتی بر شما نیست الیوم امروز یغفر الله لکم بیامرزد خداوند متعال شما را الله شما را ببخشد و هو ارحم الراحمین و او مهربان ترین مهربانان است. مجاهدین که در افغانستان آمدن آقای سبحت الله مجدی بدون از که دین دایی با توضیح بکند اینی آیت خوان: لا تصری و علیکم الیوم، کل تانه بخشیدن سر شما ملامتی نیست. و این یک اشتباه بسیار بزرگی بود، زیرا اگر کمونستایی را میگفتن که ما بد کردیم، بعد از این کلمه گفتن میشد صحیح بود، حالا که کمونستا اقرار به غلطی خود نکردن، اونا اصلا اشتباه خود را نپذیرفتن، غلطی خود را نپذیرفتن، بدون از که اقرار به گناه بکنه این کلمه برش گفته میشه لا تصریب علیکم الیوم، یا برش گفته میشه انتم طلقا، شما آزاد هستین. ما به این باور هستم که جنایتی بود که صورت گرفت و چنین کسایی که قاتلین شهدا را میبخشه حق هم برشان نیست و این حق باید مطابق به شریعت باید استعمال بکنن، حالا که خلاف دین استعمال شد. بنابراین او خلاف دین بود که اینی جزاهایی بود که فعلا میگیره. اگر برش گفته میشه که بیا اول بیا اقرار بکن که غلط کردی، جنایت کردی و باز از مردم و از خدا مغفرت بخوای، بخشش بخوای، بعد برش گفته میشه لا تصریب علیکم الیوم، درست بود. بنان خلاف واقع و یک جنایت بزرگی علیه خون شهدای ما بود که صورت گرفت. اذهبوا بقمیص هذا، ببرید این پیراهن من، فالقوه، پس بیاندازید آن را علی وجه ابی، بروی پدر من، یأتی بصیرا، تا بیاید بنا، و اتونی بی اهلکم، و بیارید نزد من بی اهلکم همه خانواده تان را، اجمعین، یک جای. حضرت یوسف علیه السلام دو کار میکنن، یکی برشمیه که هیچ سرزنشت و ملامتی بر بالای شما نیست، یک عنوان. دوم در فکر آخرت برادرای خود است، دوستای خدا این تو مردم میباشد، در باب دنیا هم ملامتی نیست، خب پیش خدا که جرم دارین الله او را هم بر شما ببخشد. سوم در فکر آیندهشان در دنیا هم است، معال مستقبل آیندهشان بر شما میتنجد. اذهبوا بخمیص هذا، ای پیران مرا بگیرید و ببرید، فالقوه علی وجه ابی، بر روی پدرم بیندازید، یأتی بصیرا، تا بیاید بینا، و اتونی بی اهلکم اجمعین، و بیارید نزد من اهل خویش را همه یک جای. این پیراهن حضرت یوسف علیه السلام میگیرد. در پیراهن یوسف چند نکته است. بعض علما میگن که این پیراهن در حقیقت همان تبرکات از حضرت ابراهیم خلیل بود که حضرت یوسف علیه السلام در یک چوکاتکی یا در تکه او را در گردن خود انداخته بود، حسب واسطی که حضرت یعقوب علیه السلام برش کرده بود، اونو پیراهن از تکه پیراهن ابراهیم را پس برشان داد، و یا ای که خود پیراهن ابراهیم حضرت یوسف علیه السلام وحیان چنین نکته برش داده شد که ای یوسف پیراهنت را برای برادرانت بده که با واسطی از خداوند متعال پدرت را شفا میدهد. بنان مسئله وحی می شود، مسئله اجتهاد نیست. ولما فصلت العیر، و چون جدا شد کاروان جدا شد، اینا خو رفته بودن برادر خود پالیدن گرفتن و رفتن که عنوان کردن که یک چیز توشه برخان بگیرد، ولی حضرت یوسف علیه السلام توشه را چی میکنن؟ برن خانواده فرا انتقال بدن. قال، گفت ابوهم، پدر ایشان، این نیل اجد ریح یوسف، هر آن من میابم بوی یوسف را، لولا ان تفندونی، اگر به نقصان عقل نسبت نکنید مرا، ما بوی یوسف را میگیرو. از این خاطر است که یک شعری از یکی از شاعرها را هم ذکر میکنه که یگان بار دوستای خدا کجا را میبیند، از مصر کاروان جدا نشد، ایجا بویشه در فلسطین میگیرد، و حالا که یک روز یوسف در چند متری حضرت یعقوب قرار داشت و در اوجا ندیدش، از خود رو میگه یگان بر کجا رو میبینیم، یگان رو پشت پای خدا نمیبینیم. از خاطر اسم یک کرامت که هست مانند معجزه نیست که همیشه در اختیار ولی باشد، کرامت که است الله از دست ولی صادر میکند بدون اختیاری است. هرچه معجزه است کار خارق العاده است که در اختیار نبی هست، هر لحظه بخواد او را میتونه اظهار بکند. بنابراین در اینجا ببینید که الله جل جلاله برای حضرت یعقوب علیه السلام معجزه آمیز ای را هم برش میدهد که کاروان جدا شده بوی حضرت یوسف علیه السلام را به مشام خود میگیرد. اینی لعجد و هر انا من میابم ریح یوسف بوی یوسف را لولا ان تفندون، اگر به نقصان عقل مرا نسبت نکنند که، زیرا که اقتداد مردم واقعیت ها را نمی فهمند و این موضوعات در مسائل شریعت الهی است. به طور مثال پدرکلان مادری ما پسر کرد که هر دو که در افغانستان بیب الله حکومت گرفت یک تعداد از قطعات خود به طرف غربند ما رایی کرد تا از اون مردم تعهد بگیرد که در مقابل حکومت نجنگند. بعد این مردم هم به سنگر بودن، او طرف نیروهای دولتی هم باید به سنگر بودن. یک 3-4 نفر از علما به خاطر حل قضیه وارد گفتگو می شود. در اینجا همین 3 نفر مولوی صاحبایی که می رود، یکیش از اون پدرکلان مادری ماست، یه هم می رود. در مابعد را که می رسد کس فیر می کنه، یک عسکر حبیب الله را می زند و می کششد. وقتی که او مفته یه عسکر مولوی صاحبا را می گره که شما قاتل واری آمدن پیش شما و انتقالش می ده به می پولیس تپه سال. در اینجا بدون چون چرا فورا برش ادام حکم میکند که باید ادام کرده شود، چون او وقت حکومت هم یک حکومت بیتر و بیپای بود. پدرکلان پدری ما خداوند میتون مولیش و کاکرها را ببخشن، او در کهمرد است، بعد از نماز دیگر با کسی گپ هم نمیزد. نماز دیگر که خان بعد از نماز دیگر یک بار بیرون برآمد و حرکت کرد. کس داشت گفت که کجا میری مولیسی؟ گفت که جای نمیرم. از کهنر تا پر تبه سرخ در ایجا می آید و برای همی کسی که مسئولی از این جبهه و از این خط است داشت میگه که مولیسی بار چی میکنی که بندی کردی؟ گفت صحیح این تو کار کران کردن. گفت حالا یا ریلا بکن، خداوند متعال مشکلتان حل میکنه. او را اعلام میکنه نماز شام و پس در مکهمت در مسجد میخوانند. حال ایچی رقم میگیریم و ایچی رقم در عقل ما جور میاد، ای در از نظر عقلی جور نمیاد. ولی حدیثی از پیامبر خدا علیه السلام داریم که پیامبر خدا میفرمود که ارگا کسی مر بوره با دوستی بگرم با چشمش میشون که میبیند، گوشش میشون که مشنود، پایش میشون که جای میرود، ارگا چیز را از پیشم بخواهد برش میتون، اگر پناه بگیره برم پناه برش میتون. بنابراین این معنی است که این پهلو را باز تقاضا نمیکنه که ما باز به سجده برش بکنیم. این باز معنی تقاضا نمیکنه که ما برش بگم علا برم برست. این باز معنی تقاضا نمیکنه که بچه برم بده دختر برم بده. ولی خداوند متعال چنان عزتی برای دوستایش میدهد. در اینجا هم میبینیم که کاروان نو از منطقه خارج شده، ولی الله جل جلاله برای حضرت یعقوب ای الهام میدهد که ببینید که ما بوی یوسف را میگرم، اگر مرا برای کمبود عقل حکم نکنید میگن دیدی سفیدا مف مف گپ میزنی. غیر از واقعیت امر امطور است که حضرت یعقوب علیه السلام او را بیان کرد. بچه ها نمیفهمند. قال گفتن تالله قسم با خداست اینکه لفی ضلالک القدیم، حالا تو در خطای قدیمی خود هستی. اینکه لفی ضلالک القدیم، ما ضلالت اگر فراموش نکرده باشیم معانی متعددی بود. از یکی از جمله ضلالت به معنای محبت مفرط است. اینکه لفی ضلالک القدیم، تو در این محبت مفرط گذشته هستی، هیچ فراموش نمی کنی بشایت را. فلما انجا البشیر، و چون بیامد پیش وی البشیر و مجدرسان، القاه و علی وجه، انداخت قمیص را علی وجه بر روی وی، فرتد بصیرا، پس گشت بینا، پس گشت بینا، پیراهن سرش مندازه. الله در پیراهن عجیب حکمت را مندازد. یک بار پیراهن توطئه برادرانش را برای پدرش افشا کرد، یک بار این پیراهن توطئه زلیخا را برای عزیز مصر افشا کرد. حال این پیراهن چی میکند؟ بی چشم کور پدر را بینا می سازد. فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون گفت آیا نگفته بودم شما را هر آن من میدانم من الله از جانب خداوند متعال ما لا تعلمون آنچه که شما نمیدانید آنچه که شما نمیدانید این را میدانم بنان چی بسا راستهایی است که انسانها او را نمیدانند چی بسا از راستهایی است که انسانها نمیدانند این موضوع بسیار مهم است که خداوند متعال هر قدر که یک انسان را به سوی خود بلند میکند با امو اندازه با ادبش هم میگرداند با امو اندازه با ادب میشود هر قدر که انسان از خدا دور میباشد با امو اندازه بی ادب میشود بنان ادب یکی از راستهایی است که باید جدا مراعات بکنیم با خدا و با دوستای خدا با هر انسان من حیث انسان در حدود توان قال یا ابانا گفتن ای پدر ما یا ابانا استغفر لنا ای پدر جان ما آمرزش طلب کن برای ما ذنوبنا برای گناهان ما انا کنا خاطئین مسلما ما گناهکاران بودیم مسلما ما گناهکار بودیم ما خطاکار بودیم اینجا هم برمایی را می دهد که انا کنا خاطئین ما گناهکارانیم هر انسانی که خطا میکند و پس توجه به سوی خدا میکند و وسیله میسازد امی انعطاف خود را به سوی خداوند جهت رفع گناهانشان قال گفت سوف استغفر لكم ربی زود باشد که آمرزش خواهم برای شما ربی از پروردگارم پدر هم در فکر ازی نیست که معامله بالمثل بکنم شما چنین کاری کردین ما هم شما را نمی بخشم سوف استغفر لكم ربی زود است که آمرزش بخواهم برای شما ربی از پروردگار من انه هو الغفور الرحیم هر آن او آمرزنده و مهربان است آمرزنده مهربان است می بخشد و بسیار مهربان است پس فقط از خداوند متعال طلب آمرزش میخواهد معنای چی؟ وقتی که پیغمبر از خدا طلب آمرزش برای فرزندایش بخواهد آیا ما شما را سزاواری است که بد بگویم؟ یا اونا را گناهکار بگویم؟ یا اونها را تحقیر بکنیم؟ نه انسان من حیث انسان خطا میکند ولی خوب به انسان من حیث انسان خطاکار است بهترین خطاکاران کی است؟ التائبون آنانی که وصای الله پس بر میگردن بنان برادران یوسف به الله پس برگشتن و خطای خود معترف شدن شما کسی رو پیدا نمیدونی که خطا نکنن مطمئن انسان من حیث انسان خطاکار است وظیفه دعاین چیز؟ ای که انسان ها به الله نزدیک شود جنت اختصاص به خود نده کوشش نکنی که یک کسی گناهکار بوده باشه او مغفرت بخواه و ما منو چرا مغفرت خواست خوب است که مغفرت بخواهد و شما به خوشان بوده باشید فلما دخلوا على يوسف فچون داخل شدن جمعا به حضرت یوسف علیه السلام آوا الیه ابوی جای داد به سوی خود پدر و مادر خود را و قال گفت ادخلوا و قال ادخلوا مصر و گفت داخل شوید به مصر ان شاء الله آمنین اگر خواهد خداوند متعال در حالی که ایمن بوده باشید آمنین بسیار مطمئن بوده باشید فکر ببینیم که هر بار که داخل شد بر یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام باشمه که داخل مصر شوید معنی این رو میرفنه که با مجرد که اونها از حرکت از فلسطین کرد حضرت یوسف علیه السلام به خاطر قدوم پدر و مادرش و برادرش از شهر بیرون برامد این بیرون از شهر برامده بود به خاطر استقبال خانواده خودش از این خاطر در بیرون شهر ماندن واشی هم روش میکنن بعد میگه ادخول مصر و فرمایم داخل شهر انشاءالله اگر خداوند متعال بخواهد آمینین ایمان مؤمن مطمئن و ایمن در حالی که ایمن باشد بعد داخلش قصر شدن و رفع ابویه علی العرش برداشت پدر و مادر خود را علی العرش بر متخت و خروا له سجدن و افتادن به سوی او سجده کنان و پدر و مادر خود به احترام افتیدن و قال گفت یا ابتی ای پدر جان هذا تأویل رؤیای من قبل این از تأویل خواب من قبل که پیش دیده بودم قد جعلها ربی حقا هر نگردانید آن را پروردگار من حقا راست میفهمین در حدود 40 سال بعد تحقق پیدا میکرد 40 سال بعد خواب تحقق پیدا میکنه و میگه پروردگار میره چی کرد عملی سا معنای گپ اینه که این موضوع تایید میکنه چه بسا از اوقات ما خواب میبینیم ولی نتایج بسیار پسندتر میگیریم، چه بسا از اوقات ما دعا میکنیم نتایج بسیار پسندتر میگیریم. باز ما یکان دفعه چی میگیم؟ دعای ما را خدا قبول نمیکنه. نه، پیامبر خدا میگه دعای شما خامها قبول میشود، ادعونی استجب لکم. صرف توی رو نمیفهمی کل ظرفیت ما ظرفیت مادی هستن. خیال نمید که زود اینانیو لگفتم تون دروازه نرفته باشم گپ یک طرفه شود، حالا که پیش خدا مقادیر است، پیش الله مقادیر است. الله دعای ما را خامخا قبول میکند. حتی یکان بار بدیل خوبتر میدهد در حدیث میگه که هر کس که دعا میکند یا اموشه را الله برش میده یا یک مصیبتی که بر بالای از او را از پیش دور میکند کوب منفعت تش بیشتر تر است، یا از او که چیزی خوبتری برش میدهد و یا ایرا اقلا در آخرت بدیلش برش میدهد که یک عذاب را الله از او دور میکند. و قد احسن بی و بدرستی که نیکوی کرده است بی بمن اذ اخرجنی من السجد، چون بیرون کرد مرا پروردگارم از بندی خانه و جا ابیکم من البدل و شما را و آورد شما را از بادیه از ایلاق و اصلاح و من بعد ان نظر شیطان بینی و بین اخوتی، بعد از آن که خلاف انداخت شیطان در بین من و در بین برادرانم، در بین ما در بین برادران شیطان خلاف انداخت. این شیطان ببینید که هر نیروی شریر است. یکان با شیطان کلمه به شهوت هم اطلاق می شود، به حسد هم اطلاق می شود، بدون اینکه شیطان ابلیس را ایمان بکنی. بنام یکان با عدم آمادگی انسان به پذیرفتن یک حقیقت و مانع از حقیقت یه هم شیطان است. این رب بیشک پروردگار من لطیفون مدبر نیکوست، لمایشا چیزی را که بخواهد سخت تدبیر میکند الله. انه هو العلیم الحکیم، هر آن اوست دانه و با حکمت. ان ربی لطیف، هر آن پروردگار من احسان کننده است بر بندگان خود. اتو احسان که بنده اصلا نمیفهمد اتو احسان میکند، و این که عالم است به چیزهای بسیار باریک، چیزهای بسیار باریک. انه هو العلیم، چرا چنین نباشد؟ زیرا او دانا و با حکمت است. بعد این نعمت های خدا را که میگیرد تعدی نمی کند، تجاوز نمی کند. میگه ربی ای پروردگار من، قد آتیتنی من الملک، مسلمن دادی برای من من الملک چیزی از پادشاهی. من تبعیزی زیرا پادشاه نبود، من الملک چیزی از پادشاهی را برم دادی، زیرا و دفزارت در اختیارش بود. و علمتنی من تأویل الاحادیث، آموختی مرا از تعبیر خوابها. فاطر السماوات والارض، ای پیدا کننده آسمانها و زمین، انت ولی، توی کارساز من در امور فی دنیا و الاخرت، در دنیا و آخرت. توفنی مسلمن، بمیران مرا مسلمان. و الحقنی بالصالحین، و پیوست کن مرا با صالحان. دعای بسیار جالبی است. مؤمنین خدا و انسانهای راستگو ارگاه نعمت برش داده می شود از خدا دور نمی شود. از ما سرچپه گفاستن. شما فکر بکنین سال سپری می کنین، در اخیر در ابتدای سال دول و سرنه و بدبختی و لجاجت و حماقت را سر می زنین. از اینجا روان هستیم، چی که پسته علی سرکی نوروز هسته، کجا میدی؟ سخی جان میرم. سهی شد یک ریشخندش خوی تغموغ هستن، دیگر ریشخندش بایی سازنده ها و از تاجکستان فاحشا را بیار، رزیلا را بیار و اوجا برقصانش. این شکران ما بود در مقابل سالی که ما سفری کرده. امی رقم ببینیم که خداوند متعال بر ما نعمت میدهد، فرزند ما کلان میشه، برش آروسی میکنیم. بعد از او 30-40 هزار روپر سر ساز و سرود خرج میکنیم، از 31 لاحول عب شروع میکنیم. این نمای ماست از شکران. ما این تو خدا را شکر میکنیم. در پهلوی از این هر کار خیری که میرسد، به وقتی که به مسائل اصلی ملتفت شدیم به بیدینی زیاد ملتفت میشه، ولی دوستای خدای تو نیستن. اقا نعمت بزرگ خدا را میکنن، ناسپاسی هم نمی کند، ناشکری هم نمی کند. رب قد آتیتنی من الملک، تو برم از پادشاهی دادی، از بعضی از حصه پادشاهی را پروردگارم تو برم دادی. و علمتنی من تأویل الاحادیث، تو برم آموخت تعبیر خواب را. فاطر السماوات، ای پیدا کننده آسمان ها و الارض زمین، انت ولی فی الدنیا و الاخره، تو کارساز مستی در امور آخرت و در امور دنیا. در امور دنیا و آخرت تو کارساز مستی. ایجا باز کسی دیگر نمیگه، کسی دیگر نمی، پدرش پیغمبر خداست، برش نمیگه تو کارساز مستی. پیغمبر حیات داره، پیش رویش است، نمیگه که یعقوب کارساز مست، ای کار نمیکنه. انت ولی فی الدنیا و الاخره، خدایا تو کارساز ما در دنیا و آخرت هستی. اعتقاد از پیغمبر ها یاد بگیرین، از برای خدا از پیغمبر ها یاد بگیرین که ایمانتون صحیح شود. توفنی مسلمن، بمیران مرا مسلمان، منقاد به احکامت، والحقنی به صالحین، به عبادت های خود حساب نمی کند، والحقنی به صالحین، پروردگار تو مرا در قطار صالحان قرار بده. ای تو چیزی ندارم که خدا بگم در اینجا هستم، ولی تو بلد فکرمت مرا در اینجا قرار بده. بعد داستان چون خلاص می شد به اصل موضوع میاد که ذالک من انباء الغیب، این گفته از اخبار غیب است. ذالک این قصه و داستان من انباء الغیب، از اخبار غیب است. نوحیه الیک، وحی میکنیم آن را بسوی تو ای محمد، آن را بسوی تو وحی میکنیم. و ما کنت لدیهم، نبودی تو نزدیک ایشان، اذ اجمعوا امرهم، چون جمع کردن نظرهای خود را، و هم یمکرون، و ایشان مکر میکنن، نقشه میکشیدن به ضد حضرت یوسف علیه السلام. تو در اوجام نبودی، ولی این داستان اثر در نظر بگی تو به اوجا اقه حکمت های بلنده که گرفتی، این کلش وحی الهی است که خداوند متعال در یک داستان به تو عرضش کرد، در داستان به تو عرضش کرد. بنان اینجا ملتفت شو، ای حضرت رسول، اینا هم به تو نقشه کشیدن، شبانگاه سر تو میاین ضربت میزند، دیوانه برت میگوید، از خانه مانند یوسف علیه السلام بیرونت میکشد، در بیرون هم میبینی یک مشکلات رو با یهود باز تیر میکنی، با منافقین باز تیر میکنی، ولی بالاخره طوری که حضرت یوسف را جای داد، تو را هم باز جای میدهد، طوری که قوم یوسف، برادرای یوسف با گناه خود اعتراف کرد، قومتون باز با گناهش اعتراف میکنه، و همین رقم گناه گردن گذاشتن، اینا هم گردن میگذارد. و یقینا نموت شد در سالی که مکه مکرمه فتح شد، همه مردم آمدن و با اسلام گردن گذاشتن، یک تعداد برون گریخته بودن، از اوجا پس آمدن، از اوجا پس آمدن که ما غلط کرده بودیم. بنان موضوع این طرح که تسلی برای پیغمبر خدا علیه السلام است، این از اخبار غیب است که وحی کرده شد به سوی تو، و تو نبودی وقتی که اینها جمع کردن نظرهای خود را بر ضد یوسف، وقتی که نقشه کشیدن. و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، نیستن اکثر مردمان گرویده ایمان، اگرچه حرص میداری به ایمانشان، اگرچه سخت حرص میکنی به ایمانشان، نیستن کلگی را خداوند متعال جنت نمیبرد. و ما تسألهم علیه من اجر، ای تو نیست که مخالفت تو را که مردم میکنه به خاطر اینکه تو از اونها کدام مزد میخواهی، و سوال نمی کنی از ایشان من اجر، هیچ پاداش را، هیچ مزد را. این هو الا ذکر للعالمین، نیست این قرآن مگر محض پند برای عالمیان، قرآن محض پند است، فقط چوکات بندیت میکنه و اصلاحت میکند. و که ای من آیت فی السماوات و الارض، و بسا از نشانی هاست فی السماوات در آسمان ها، و الارض در زمین، یمرون علیها، می گذرن بر آن، یمرون علیها، مردم سرش تیر می شوند، و هم عنها موردون، و ایشون از آن رو گردانند، از آن رو گردانندگانند. آیه و نشانه را می بینند، ولی بسیار به تفاوت سرش تیر می شود. روزهای سخت سرد دیدیم، کلگه میره میگه که سرد است، سرد است، سرد است، ولی ایش تعبیر نمیگیرد که از این طرف به طرف خدا برود. بعد بهار میره، ای بهار میوه و چیو چیو چیو پیدا میشه، ایش کس آه نمیکشد که خدای تو هستی که بر مایی را دادی. میوه را سر سفره خود میخوریم، نان را سر سفره خود میخوریم، شکر الله را کسی ادا نمیکند. شکرم شکر امیر قم زبانی است، شکر شکر نماز نمی خواهن شکر دیگه، ای تو در عمل چیزی وجود ندارد، تعبیری درستی وجود ندارد. از این خاطر میگم همیشه سر نشانی ها تیر میشوند، همیشه سر نشان، و باز هم اعراض میکنند. یک بار نشانی بزرگ دیدیم که بزرگترین امپراتوری وقت علیه کشور ما تجاوز کرد، مسلمان ها را به شهادت رساند، برش میگو که برو خدایت آواز بکن. ده ها جنایت صورت گرفت، خداوند متعال رسوایشان ساخت. آلی دیگه جنایتکار که آمدن، کسی که بود که امریکا سقوط میکن، هرچی که بخواید سر به امریکا اگر بخواید امروز آرام بکنه افغانستان آرامش میکند. تو باور داری داشته باش که کل دنیا یک طرف شو یک تن امریکا را خوچی میکنی. این موضوع را حل کرده نمیتونه. ایجا خالقی وجود دارد، ایجا مدبری وجود دارد، ایجا ذات مسلطی وجود دارد، او آرامی میدهد. تو میری پیش پیش یک کافر، او را مسلط بر اوضاع میدانی، او را اختیار میدهی. از این خاطر چیخ بسا مردم دیر بشه تاریخ را میخونن، باز هم باز غیر الله را چیخ میداند، باز هم غیر خدا را مؤثر میداند. یمرون علیها و هم عنها معرضون، از این نشانی ها دیر میشن در حالی که اعراض کنندگانند. و ما یؤمن اکثرهم بالله، ایمان نمیارن اکثر ایشان به الله، اکثر این مردم به الله باور ندارن، ایمان نمیارن. الا و هم مشرکون، ما میبینی که کل مردم سر ایمان به الله ایمان دارد، نه ایمان دارد و هم مشرکون، در حالی که باوی کسی دیگر را شریک میکند. یک طرف خدا میشه یک طرف امریکا میشود، این رقم شریک میارد. یک طرف خدا میشه یک طرف سخیجان میشود، این رقم بازگردش میکند. یک طرف خدا یک طرف لات و عزات بازگردش یک جا میشود. این نکته رو میگه با خدا خو ایمان دارم، خدا پهلوی خدا کس دیگر را هم باشخ میکند. این نکتهش بزن ایمان اکثر مردم نمیر، مگر این در پهلوی خدا اصلا برای خدا گروه میدید. برو بچه خدا و سخیجان پشت فنایت باشد. یک بار امیر تحقیب بکنید که چی کلمه زننده از زبان مبرد و الله سرزی باز حساب میکند خدا و فنا پشت فنایت بوده باشد. ای استغفر الله، وقتی که خدا گفت که کفایت میکند، الله مسلط بر اوضاع است، خداوند متعال ذات است که همه چیز در اختیارش است و الله که سپردش کفایت میکنه. ولی زیاد مردم و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون فامنوا ان تأتیهم غاشیتم، آیا امن شدن از آن که بیاید به ایشان غاشیتون من عذاب الله، عقوبتی از عذاب خداوند متعال، او تأتیهم الساعه، یا بیاید به ایشان قیامت بعدتا ناگهان، و هم لا یشعرون، و ایشان آگاه نباشند. آیا از ایمین شدن یک بار قیامت سرشان بیاید باز الله چی چیز بیش خدا داری؟ یک بار مرگت فرا برسد خداوند متعال زمین چقری بکنه بر دما بینش فرو بروید، زلزله را سر تیجاد بکند، بحر طوفانی بکند، تیرت پایین بفته، این تو کارامش موتر تکر میکند. ان تأتیهم غاشیت من عذاب الله، یک بار به ایشان عقوبت بیاید از طرف خداوند متعال، یا بیاید اقلا قیامت خود اومده نیست. روی این اساس پس مکلفیت ما تو چی است؟ قرآن علی مکلفیت ما تو را تثبیت میکند. قل بگو ای پیغمبر، قل بگو ای دعوت کننده به سوی خیر، هذه سبیلی، این راه من است، هذه سبیلی، این می راه من است، ادعو الى الله، دعوت میکنم به سوی خدا، علا بصیرت به بینایی، علا بصیرت به علم، به جهل دعوت نمیکنه. انا و من اتبعنی، من و هر کی پیروی من کرده است، و سبحان الله، پاکی خدا راست، و ما انا من المشرکین، و نیستم من از جمله مشرکان، من از جمله مشرکان نیستم. قل هذه سبیلی، بگو این راه من است، شریعت محمد راه من است. پس آیا صریح حق میکنه کسی که چی میگه؟ یکی را صاحب طریقت میگوید، یکی را شریعت میگوید. علم طریقت بالاتر از شریعت است. تو استغفرالله کلمت یک بار اصلاح بکو. خود پیغمبر بر ما را تثبیت کرده است و توضیح است. بنابراین شریعت که وجود ده باشه، طریقت مکلفیت داره از پیروی بکنه. ابدا شریعت پیروی نمیکنه، طریقت نیست، جهالت و گمراهی است. و انسانی که از شریعت پیروی نمی کند و از جان خود دین جور می کند، ولو که هرچی میگد بیدینی محسس، ولو که عنوان دین را می دهد. قل هذه سبیلی، این می رای ماست که به شما تعلیم داده شده، کتابش در حضور تو است، احادیث در حضور تو است، این دعوت بکو. هذه سبیلی، ادعو الالله، و امیر رای که پیغمبر توضیح کرده، خدا به ما شما توضیح کرده، ادعو الالله، مردم را از امیر رای شریعت به سوی خدا می خوانم. دقیق دیارتاشن کلمه بسیار زیبا است. این راه من است، ادعو الالله، فرا میخوانم مردم را الالله به سوی خدا به مطابق از این منهج، به خلاف دیگه منهج جور برش نمیکنم. علا بصیرت به بینایی، به علم، به علم مردم را فرا میخوانم. او گفت کوچی نشد که اون دور را چپه کرده بود بگو کلمه را بلو خود نشان بده، ولی متاسفانه که من خودم یاد ندارم. علا بصیرت به این مردم دین بخوانش، در حالی که شما با او کامل مسلط باشید، علم برش داشته باشید. معنای دیگریش اینه، علا بصیرت ما بدیل میتیم، ایرا قبول ندارم، اینی را میارم. ایتو چیزی را با مردم نمیگم که ایرا قبول ندارم خودم چیزی نداشته باشم، خودم چیزی نداشته باشم، نه، ما بدیل میتیم در تمام شون حیات خود. پیغمبر نوروز ختم کرد که مهرجان گفت که دو روز عید برات داده، ایتو نگفت که مهرجان و نوروز شما جشن نگیرید، و حالا که بدیل میداد، همیشه بدیل میداد. بنان علا بصیرت توأم با بینایی و علم، انا من و من تبعنی، کسایی که پیروی مرا کرده باشد. بنان دعوت به جهل نمیشه عزیزا، حکومت اسلامی به جهل نمیشود عزیزا، حکومت اسلامی به زور سوته نمیاد، حکومت اسلامی به دین و به بصیرت میاد که باید تربیت شود مردم براش. یکون بار از پیش ما خطا میشود و سبحان الله، پاکیز خدا را از این که بنام دینش چیز را بنام دین عنوان بکنیم. الله پاک است از این، سبحان الله، پاکی خدا راست که دین به ما ناقص رای کرده باشد. الله از این پاک است، سبحان الله، از این پاک است که خدا را یاد بکنیم، کس دیگر هم خدا یک جا بکنیم. الله پاک است. از این خاطر که امام مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که خداوند متعال میفرماید، حدیث قدسی است، انا اغنى الشرکاء عن الشرك، ما غنی ترین شرکاء از شرک هستم، من عمل عملا اشرک فیه معی غیری، هر کسی که یک عمل بکند واسه کسی دیگر را با اوش با ما چخ بکند، ترکته و شرکه، این مشرک را با این عمل شرکیش ترک کرده، این را برزو سپردیم. و ما انا من المشرکین، و نیستم من از جمله مشرکان. هم مشرک در یه معنی که نه در عبادت، نه در تشریع، در هیچ کدامش، نه در عقیده، نه در عقیده با الله کسی را شریک میکنم، نه در تشریع و قانون گذاری با الله کسی را شریک میکنم، و نه هم در پرستش با الله کسی را شریک میکنم. الله را با وحدانیتش عبادت میکنم. و ما ارسلنا من قبلک، و نفرستادم پیش از تو، الا رجالا، مگر مردانه. رجال، رجال رو به معنی قهرمانا بگیریم. نفرستاده پیش از تو مگر قهرمانا را فرستاده، مردان را فرستادیم که دیگرگون ساخت جامعه را. نوحی الیهم، وحی کردم به سوی ایشان، من اهل القرى، از اهل قریه ها. افلم یسیرو فی الارض، آیا سیر نکردن در زمین، فینظرو، که می دیدن کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چگونه شد آخر کار آنانی که پیش از ایشان بودن. پیش از ایشان آخر کار چی شد؟ هر کسی که با پیامبران خدا سر خود جنگانده، سر از او شکسته، او بدبخت شده است. ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا، و هر آن سرای آخرت بهتر است، للذین اتقوا، مر آنانی را که پرهیزگاری کردن و از سبیل خدا پیروی کردن، از او از دین و شریعت خدا پیروی کردن. افلا تعقلون، آیا نمی فهمید این موضوع را؟ پیامبران خدا چی کردن؟ حتی تعلق دارد به ارسلنا، به ارسلنایی که قبلا گذاشته، رایت گذاشته، و ما ارسلنا، و ارسلنا رسول، پیامبران را فرستادیم یکی پی دیگر، و این کلمه شریعت را به مردم تعلیم می دادن. حتی دستی اثر رسول، تا اینکه ناامید شدن فرستادگان ما، فرستادگان از ایمان مردم ناامید شدن. دستی اثر رسول، از ایمان آوردن مردم ناامید شدن. و ظنوا، گمان کردن، انهم قد کذبوا، با آنکه ایشان مسلما تکذیب شدن. جاءهم نصرنا، ناگهان مدد ما آمد، جاءهم نصرنا آمد به ایشان نصرت ما فنجی من نشاط پس نجات داده شد هر که را خواهیم ولا یرد دو بأسنا ورد کرده نمیشاد عذاب ما عن القوم المجرمین از گروه گناهکاران. حتی دسته اصحاب رسول پیامبر را بدین دعوت میکردن تا آنکه ناامید شدن از ایمان آوردن مردم و ظنوا انهم قد کذبوا و گمان بردن که اینها تکذیب شدن. ببینید کذبو را میتونیم به تشدید بگیم کذبو به معنی که ان قومهم قد کذبوهم ناامید شدن و فهمیدن که قومش اینها را دروغگو پنداشتن. و اگر به تخفیف بخوانیم انهم قد کذبوا گفتمش حسب قرائت عاصم و کسای اعمش و غیره ظن القوم ان الرسل کذبوهم فیما اخبروه من العذاب وزید ترجمه می شود ظنو مردم گمان کردن انهم که امی انبیا قد کذبوا اینا دروغ گفتن در آنچه که بر ما عنوان می دادن. وقتی که مردم در حق پیامبرانشان چنین عقیده را پیدا کردن که پیغمبرها دروغگوی هستند جاءهم نصرنا آمد نصرت ما کمک ما فنجی من نشاء پس نجات داده شد هر که را بخواهیم به اساس اعتقاد راسخش ولا یرد بأسنا ورد کرده نمیشاد عذاب ما عن القوم المجرمین از گروه گناهکار. چون سوره خلاص شد بنان باز تأکید میکن لقد کان فی قصصهم عبرتون هر آن در قصه‌ها و داستانهای پیغمبران عبرتون پند است. در داستانهای پیغمبران پند است برای کی؟ لأولی الالباب صاحبان عقل خالص را. کسی که عقل خالص دارد داستانهای پیغمبران را میخواند. از ما باز خرشبه شده داستانهای پیغمبران را کسی نمیخواند. داستانهای عجیب یکی امام حنیفه غازی را یک چیز کرده 20,000 دروغ را برو آورده. داستانهای پیغمبران را چیزهایی بعض چتیاد دوامنش گفته که تعجب انسان بکنه که خدایا ای را سعی بکن کپای ما را سعی بکن.